Się bo rozdziel, DGE, yo, sprawdź to. Wiesz co robię? W klubach, to co wszyscy. Ja w tych klubach jointy stukam, zalewam się w trupa. Czego szukam przy psach, palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Byleby nie utonąć w planach. Ja w tych klubach jointy stukam, zalewam się w trupa. Czego szukam przy psach, palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Walę prosto z mostu, noszę wężowy kostur i nie stosuję postu, kiedy mam siano. Mówi DGE, szak jak laki ludzi, jano, ciągle gram to samo, bo ciągle coś innego, coś czego nie grano. Bo to te słów paradoksy, słów saki, jednym chleb dają koksy, innym dragi. Te wroki ciągle są blisko magii, na czole mam tajne znaki, jak chińskie tagi, jeansy, bagi. Świat pełen magii, świat wrogi, te ulic rogi, nawijam swoje dalej jak snu drogi. Kolejny rok, krok za krokiem, blok za blokiem. Mijam tysiące okien, rzeczywistość spaprana. W bramach stukam, przejścia szukam, jak Dalaj Lama, szczęścia sztuka. A wokół tylko oni, żyjący w monotonii. Siódmy raz w tym tygodniu jem pizzę pepperoni. Świat pogoni, ósmy kurczak u Chińczyków. Mam chuj złych nawyków, jak ci nie pasuje, to wykłów. W klubach jointy stukam, zalewam się w trupa. Czegoś szukam przy psach, palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Byleby nie utonąć w planach. Ja w tych klubach jointy stukam, zalewam się w trupa. Czegoś szukam przy psach, palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Byleby nie utonąć w planach. A oni mówią mi wciąż, że prowadzę się niezdrowo. Raz czuję się spoko, a raz czuję się chujowo. Żyję polowo, raz piję tekle, raz wyborowo. Jadę stylowo, raz zły hom, raz żołądkowo. Czasem szpam to i owo, i palę zioło. Jadę rapowo, wiesz, stuprocentowo. Na oko lubię ładny widok i ładny zapach na węch. A w uszach lubię jęk słyszeć i lubię błyszczeć na scenie. Lubię to ciężkie brzmienie. BDG plemię, to jest we mnie. BDG plemię, to jest we mnie. Wiesz co robię, wiesz co robię. Ja w tych klubach i hardkorowa nuta. Zalewam się w trupa, czego szukam. Przy psach palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Byleby nie utonąć w planach. Ja w tych klubach i hardkorowa nuta. Zalewam się w trupa, czego szukam. Przy psach palę głupa. Taka nauka, jedyne wyjście to zmiana. Byleby nie utonąć w planach. Ja w tych klubach czasem też mam niezły ubaw, gdy dupy na parkiecie wlożymy i dobra huda. Finlandia może być synu spoko. Jedziemy z nią teraz jak tu co niektórzy skoką. Pylandia tak się bawi jak w tych produkcjach roko. Ty tego nie trawisz, a to jest to pokolenie, co lubi mocne brzmienie, a swe korzenie pamięta jak przez błę. Sam nie wiem czemu w to brnę. Jakieś to wszystko mdłe przypomina niekończącą się grę. A kraina agresji jest tylko tłem złem koniecznym. Ścigania organy dla nas to kurwy i chamy. I oto damy, by się nie zbłaźnić i nie dać plamy. Wyrwać się z bagna to było ważne dla mojej mamy. A rany z czasem się goją, to gówno prawda. Czułem się pokonany, kiedy umarła. Mieszkanie ze starym wtedy było niczym kolonia karna. Zła karma co jakiś czas się we mnie odzywa. By nie utonąć w planach, dzisiaj ten rap nagrywam. Wielu wrogów, kilku tych bliskich, tak właśnie bywa. To o nich, to dla nich, ja i moja ksywa. W tych klubach, no i co? Gdzie? W tych klubach, powiedz po co? Czego szukam przy psach, palę głupa. Taka nauka,